एक दिलेर और एक मावला शेर, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। उस दिन महाराज शिवाजी बहुत उदास थे, उनके सरदार भी उदास थे। बात ही ऐसी थी, दिल्ली के बादशाह की सेना ने उनके छिपने के स्थान को घेर लिया था। किले में कुल 700 सैनिक थे। बादशाह की सेना में 5,000 से भी अधिक सिपाही थे। उनके सेनापति थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान। दोनों बहादुर थे, जानते थे कि पहाड़ी किलों को कैसे जीता जा सकता है। शिवाजी इन बातों से नहीं डरते थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि शत्रु के सैनिक इतने अधिक हैं। चिंता रसद की थी। वे पुरंदर के किले में थे। किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। बादशाह की सेना ने इसी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया था। उस तक पहुंचने के सारे रास्ते रोक लिए थे। पुरंदर का किला छिपने के लिए आखिरी किला था। वहां से बचकर निकलना भी असंभव था। तब क्या करें? किसी भी तरह हो, इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। दिल्ली का बादशाह शिवाजी से बहुत परेशान था। उन्होंने बादशाह के कई किलों पर अधिकार कर लिया था। सूरत के बंदरगाह तक को लूट लिया था। इसलिए वह शिवाजी को कैद कर लेना चाहता था। इसलिए उसने इतनी बड़ी सेना भेजी थी। महाराज शिवाजी जानते थे कि वे मैदानों में बादशाह की सेना से लोहा नहीं ले सकते, पर अब तो पहाड़ी किला भी घिर गया था। यह गया तो सब कुछ गया। नहीं नहीं, यह नहीं जाएगा। घेरा तोड़ना ही होगा। कैसे तोड़ना होगा? यही तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज बुरी खबर लाया हूँ। बज्रगढ़ पर दिलेर खान ने कब्जा कर लिया है। हमारे सैनिक बड़ी वीरता से लड़े पर। महाराज ने बीच में टोक कर कहा, वह मैं जानता था। अपने सैनिकों की वीरता में मुझे संदेह नहीं है, पर कैसे भी हो पुरंदर की रक्षा होनी ही चाहिए। वह आखिरी किला है, उसकी रक्षा हमारी रक्षा है, उसकी पराजय हमारी पराजय। वह गिरता है तो मराठा शक्ति गिरती है। और उन्होंने सरदारों की ओर देखा, सबकी निगाहें नीची थीं, कोई आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महाराज तड़प उठे। आवेश में आकर उन्होंने कहा, सभी कहते हैं कि पुरंदर की रक्षा करना असंभव है। कोई यह नहीं कहता कि उसका हाथ से निकल जाना असंभव है। अब भी कोई नहीं बोला। महाराज वैसे ही तड़पे। तो कोई राह नहीं, कोई उम्मीद नहीं? उनका यह कहना था कि जैसे बादलों में बिजली तड़पती है, वैसे ही एक सरदार उठा और बोला, राह है, उम्मीद भी है। मैं कहता हूँ महाराज कि पुरंदर का किला हमारे हाथ से नहीं निकल सकता, यह असंभव है। महाराज शिवाजी ने उसकी ओर देखा। सभी सरदारों ने भी उसकी ओर देखा। उसका नाम बाजी प्रभु था, मुरार बाजी प्रभु। उसने उसी तरह फिर कहा, महाराज जब तक आपके एक भी सैनिक के शरीर में प्राण हैं, मराठा शक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती। महाराज शिवाजी का चेहरा खिल उठा। वे बोले, बाजी प्रभु तुम्हारा साहस धन्य है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शत्रु की संख्या बहुत अधिक है? बाजी प्रभु ने कहा, महाराज अकेला एक शेर सैकड़ों मृगों को मारने के लिए काफी होता है। शिवाजी फिर बोले, लेकिन वे पुरंदर के दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। बाजी प्रभु ने वैसे ही कहा, यह तो और भी अच्छा है महाराज। हमें दुश्मन को ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिंता न कीजिए, हमारे 700 सैनिक दिलेर खान को बता देंगे कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। शिवाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाजी प्रभु को गले से लगा लिया, उसे एक तलवार दी और कहा, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूँ। शिवा भवानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। महाराज को प्रणाम करके बाजी प्रभु अपनी सेना में पहुंचा। उसके सैनिक भी उसी की तरह निडर और बहादुर थे। जानते थे कि देश के लिए कोई बलिदान बड़ा नहीं होता। पुरंदर का किला हाथ से निकल गया तो उन्हें तब भी मरना पड़ेगा, इसलिए किले का दरवाज़ा खुलते ही वे तेज़ी से पहाड़ों की ढलानों पर दौड़े और अचानक शत्रु पर टूट पड़े। बादशाह की सेना घबरा गई, वह ठीक समय से लड़ भी नहीं सकी। उसमें भगदड़ मच गई, लेकिन उनके सरदारों ने उन्हें संभाला। वे फिर आगे बढ़े। यह देखकर बाजी प्रभु ने अपने सैनिकों को ललकारा, वीर सैनिकों, शाही सेना टिड्डी दल की तरह बढ़ती आ रही है, तुम उसे घास की तरह काटते चलो, देखो मत, बस काटते चलो। फिर घमासान युद्ध होने लगा, सब एक दूसरे को मारने काटने लगे। एक घुड़सवार दौड़ा, सेनापति दिलेर खान के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने कहा, हुजूर, मुट्ठी भर मराठों ने तूफान मचा रखा है, वे बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजर मूली की तरह हमारी फौज को काट रहे हैं, उनका सरदार तो बला का बहादुर है, पता नहीं तूफान है या खुद शैतान। दिलेर खान बहादुर था, सुनकर वह हंस पड़ा, बोला, वह शैतान नहीं, एक बहादुर सिपाही है और बहादुरों की तलाश में घूम रहा है, चलो हम चलते हैं। दिलेर खान को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, हर हर महादेव की आवाज़ उसके बहुत पास आ गई थी। वह हैरान रह गया, मन ही मन उसने कहा, अरे ये चंद आदमी हजारों की भीड़ को कुचलते हुए यहाँ मेरे तंबू के सामने आ पहुँचे, ये सचमुच बहादुर हैं, इनकी तलवारों में धार है। तभी सचमुच हाथ में तलवार लिए बाजी प्रभु वहाँ आ पहुँचा। उसने चिल्लाकर कहा, आओ दिलेर खान, मैं तुमसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। दिलेर खान भी चीखा, बोला, सिपाहियों देखते क्या हो, कर दो इसके टुकड़े टुकड़े। बाजी प्रभु ने उत्तर दिया, कौन किसके टुकड़े करता है यह अभी देखा जाएगा, तुम अपने को बचाओ। सचमुच खून से रंगी हुई तलवार लेकर बाजी प्रभु उस पर टूट पड़ा। दिलेर खान ने वार बचाकर कहा, बहादुर सरदार, हम बहादुरी की कद्र करते हैं, तुम अगर तलवार रख दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बाजी प्रभु ने तड़प कर उत्तर दिया, एक बहादुर से उसकी तलवार को रखने के लिए कहना उसका अपमान करना है, वह रणभूमि में अपनी जान हथेली पर लेकर आता है, उसे बख्शवाने नहीं। दिलेर खान ने फिर कहा, बहादुर सरदार, तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे शाही सेना में बहुत ऊंचा पद दिलवा दूंगा। बाजी प्रभु मुस्कुराए, बोले, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे ऊंचा पद है, आप बातों से नहीं तलवार से लड़ाई कीजिए। और उसने दिलेर खान पर आक्रमण कर दिया। अब तो दोनों बहादुर एक दूसरे से गुंथ गए, सैनिक भी एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। रणभूमि में एक तूफान मचा हुआ था, चीख पुकार इतनी थी कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। बड़ी तेजी से बादशाह के सिपाही गिर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि 10 के गिरने पर फिर 20 आगे बढ़ आते थे। उधर बाजी प्रभु और उसके सिपाहियों की तलवारें भी उसी तरह चमक रही थीं। 100 शाही सैनिकों के बीच में 10 मराठा सिपाही ऐसे बढ़ते थे जैसे शेर हिरणों के झुंड में घुस आता है और वे इधर उधर भागने लगते हैं। दिलेर खान समझ गया कि इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, किसी तरह बाजी प्रभु को मारना चाहिए, और उसने अपनी तीर कमान निकाली, निशाना साधा, तीर सीधा बाजी प्रभु के सीने में लगा। मुंह से आह निकल गई, लेकिन वह भी घबराया नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, जब तक एक भी मावला वीर जिंदा है तब तक शाही सेना पुरंदर के किले में कदम नहीं रख सकती। याद रखो, हमने महाराज से यही प्रतिज्ञा की थी कि पुरंदर का किला हाथ से नहीं निकलेगा, और वह नहीं निकलेगा। वे फिर आगे बढ़े। दिलेर खान ने एक बार फिर कमान पर तीर चढ़ाया, एक बार फिर सनसनाता हुआ तीर बाजी प्रभु की छाती में धंस गया। वह लड़खड़ाया और धरती पर गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते उसने आवाज़ दी, सैनिकों, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अभी जिंदा हो, तुमने महाराज से प्रतिज्ञा की थी, तुम्हें उसे पूरा करना है। अब उससे नहीं बोला गया, उसके प्राण शरीर से निकलकर स्वर्ग में चले गए। दिलेर खान पास आ गया था। उसने बाजी प्रभु की ओर देखा और आह भरकर कहा, गया, एक बहादुर इस दुनिया से चला गया। वह सचमुच बहादुर था, लेकिन उसके आसपास यकायक शोर फिर बढ़ने लगा था। मुट्ठी भर मराठा सैनिक जरा भी तो नहीं रुके थे, उन्होंने अपने सेनापति की ओर देखा तक नहीं था। वे पागल होकर आगे बढ़ रहे थे, वे कहर बरपा रहे थे, वे कट कट कर गिर रहे थे, पर पीछे नहीं मुड़ते थे। दिलेर खान उनका दुश्मन था, पर उनकी बहादुरी देखकर उसका दिल गदगद हो उठा, लेकिन वह अपनी हार नहीं मान सकता था। उसने अपने सिपाहियों को ललकारा, लेकिन यह क्या, वे तो पहाड़ी ढलानों पर से होते हुए नीचे भाग रहे थे। चारों ओर हर हर महादेव की आवाज़ से पहाड़ियाँ गूंज रही थीं, यही सुनाई दे रहा था, पुरंदर के किले पर दुश्मन का अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा। और देखते देखते दिलेर खान अकेला रह गया। नीचे उतर जाने के सिवा उसके सामने और कोई चारा नहीं था। पुरंदर का किला उसी तरह खड़ा था, शाही सेना अब वहाँ नहीं थी। बचे खुचे मराठा वीर लौटकर अपने सेनापति के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। किले का दरवाज़ा फिर खुला। महाराज शिवाजी अपने बहादुर सेनापति के दर्शन करने आ रहे थे। मशालों की रोशनी के बीच उन्होंने उस वीर पुरुष को देखा। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई थी। महाराज की तलवार अब भी उसके हाथ में थी। उसने शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने दिया था। महाराज ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए बाजी प्रभु की ओर देखा, फिर नीचे झुककर जैसे उसके कान में कहते हों, सचमुच बाजी प्रभु, तुम वीर थे, तुम्हारी वीरता ने मराठा शक्ति को पराजित नहीं होने दिया, तुम्हारी जय हो।